شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای روزها و شبهای قشنگ، خدای گلها و پروانه های رنگارنگ، خدای بهار و تابستون و پاییز و فصلی که توش هستین زمستون. سلام به روی ماهتون عزیزای مهربون خودم، انشالله که همیشه خوش و سلامت باشین. بچه ها براتون بگم، یواش یواش دیگه از فردا ما یه جشن داریم، جشن پیروزی انقلاب. بله، این جشن رو به شما و بزرگترهای توی خونه تبریک میگم و ازتون دعوت میکنم به یه قصه قشنگ گوش بدیم به اسم بزرگترین دفتر. شب از شبای سرد زمستون بود. پدر بزرگ مهربون با نوه کوچولوی زیر کرسی نشسته بود. پدر بزرگ داشت واسه نوه کوچولوش، یعنی علی کوچولو، درباره گذشته ها صحبت میکرد. وقتی صحبت پدر بزرگ تموم شد، علی کوچولو گفت: پدر بزرگ، میایین با هم نقاشی بکشیم؟ پدر بزرگ گفت: چرا که نه، اتفاقا وقتی بچه بودم همیشه نقاشی کشیدن و مشق نوشتن و دوست داشتم. تازه من روی بزرگترین دفتر می نوشتم. علی کوچولو گفت: اون وقت چجوری دفتر مشقتون رو با خودتون می بردین مدرسه؟ اصلا پدر بزرگ، میشه بگین دفتر مشقتون چه قدی بود؟ منم میتونم از همون دفتر رو داشته باشم. شما واسم یه دونه میخرین؟ از کجا باید دفتر به این بزرگی رو بخریم؟ پدر بزرگ گفت: قربونت برم، صبر بکن، دونه دونه. بله، من الان سعی میکنم که دونه به دونه به سوالات تو جواب بدم. علی جون، نوی گلم، وقتی من مدرسه میرفتم مردم داشتن انقلاب میکردن. اونا تظاهرات میکردن، راه پیمایی میرفتن، شعار میدادن. یکی از کارهایی که مردم میکردن این بود که شعارهای انقلابی رو روی دیوارها مینوشتن. پدر بزرگ به اینجا که رسید، علی کوچولو پرسید: پدر بزرگ، چرا روی دیوار می نوشتن؟ پدر بزرگ جواب داد: واسه این که بزرگ باشه و همه بتونن ببینن. علی کوچولو پرسید: با چی می نوشتن پدر بزرگ؟ پدر بزرگ گفت: با زغال. علی دوباره گفت: چی می نوشتن؟ پدر بزرگ گفت: من امام خمینی رو خیلی دوست داشتم، واسه همینم بیشتر وقتا می نوشتم درود بر خمینی. علی کوچولو گفت: منم می خوام روی یه دیوار بنویسم. پدر بزرگ گفت: بذار ببینم چجوری می تونم به تو کمک کنم. آقا هنوز که نوشتن بلد نیستی عزیزم، مدرسه نرفتی. اون وقت از جاش بلند شد و رفت توی اتاق و با چند تا ورقه سفید برگشت. پدر بزرگ با خودش چسبم آورده بود، اون وقت ورقه ها رو روی دیوار چسبوند، جایی که علی قدش برسه. بعدم ازش خواست روی کاغذ ها نقاشی کنه تا اونم روی بزرگترین دفتر نقاشی دنیا نقاشی کشیده باشه. علی کوچولو خیلی خوشحال شد، خیلی زیاد. مداد رنگیاشو برداشت و رفت جلوی دیوار. همونجا ایستاد و نقاشی کشید. یه دونه کوه کشید، یه دونه درخت، یه دونه خورشید خانم و یه دونه گل قرمز قشنگ. پدر بزرگم رفت و واسه نوش میوه بیاره، یه پرتقال خوشمزه که میوه فصل زمستونه. نقاشی کشیدن علی کوچولو که تموم شد، پدر بزرگ پرتقال رو آورد. علی هم دستای نازش و شست و همراه پدر بزرگ پرتقال خورد. علی کوچولو حالا خیلی خوشحال بود، با خودش میگفت منم مثل پدر بزرگ تو بزرگترین دفتر دنیا نقاشی کشیدم، یادم باشه واسه نوه خودم تعریف کنم. بعدش هم زیر زیرکی خندید. پدر بزرگ به نقاشی نگاه کرد و یه نمره 20 کنارش گذاشت و کاغذ رو از روی دیوار برداشت و به نوه خوبش گفت هر وقت دوست داشتی بازم توی بزرگترین دفتر دنیا نقاشی بکشی، کافیه که بهم بگی، خودم واسه یکی دیگه درست میکنم. این نقاشی های قشنگم میخوام واسه خودم یادگاری نگه دارم، چطوره؟ علی کوچولو گفت چه خوب آخ جون. وقتی نقاشی ها زیاد شدن اونا رو به بابا و مامان هم نشون میدم. خب گلای نازم، قصه قشنگی بود. حتما شما هم دوست دارین روی بزرگترین دفتر دنیا نقاشی بکشین. اگه اینطوره از بزرگترهای مهربون بخواین براتون یک کاغذ سفید روی دیوار بچسبونن تا یه وقت دیوار خونتون موقع کشیدن نقاشی رنگی و سیاه نشه، درسته؟ و قشنگ با خیال راحت میتونین نقاشی قشنگتون رو بکشین و به همه هم نشون بدین. خدا حافظ تا فردا شب. Thank you.